कोई देख रहा छुप छुप के, क्यों नैन उठे रुक रुक के, ये बता। वो रूप सहा न जाए, बिन देखे रहा न जाए, लड़े नैन तो कुड़ी तेरा चैन गया। तूने जाल बिछाए ऐसे, कोई जान बचाए कैसे, ये बता। कहीं दूर नहीं जा पाए और पास नहीं आ पाए, लड़े नैन तो ढूंढे तेरा चैन गया। मेहमान बसा, पलकें छुका के नाल जाना। नी कुड़िये दिखा दे जोश, न रह खामोश, अरे बुतवरगी हो, अपनों से कैसा शर्माना, ये बताना। तेरा सजना सजना सजना वही तो है जो ख्वाब में रोज मिला। रहे नैन तो तेरा चैन गया। हाय, तूने जाल बिछाए ऐसे, कोई जान बचाए कैसे, ये बता। ओ, कहीं दूर नहीं जा पाए और पास नहीं आ पाए, लड़े नैन तो ढूंढे तेरा चैन गया। हंसना सभी को तू हंसाना, तू बोल दे बस एक बार के तू खुश है मेरे बिटिया रानी। हो, सर को है ऐसे यूं झुका के, मुस्कुरा के, चाहे कहना बहना रहना नहीं है अब और यहाँ, मान लिया। लड़े नैन तो कुड़ी तेरा चैन गया। देख रहा छुप छुप के, क्यों नैन उठे रुक रुक के, ये बता। वो रूप सहा न जाए, बिन देख रहा न जाए, लड़े नैन तो कुड़ी तेरा चैन गया। चैन गया।